Sandra Radio. Alborz, Irans Radio. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوز. Thank you. با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز یک شنبه هشتم دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2008 میلادی با همراهی شما آغاز میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 12 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که ایام هفته میتونید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. لازم به یادآوری است که برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از وبسایت iraninfo.co بشنوید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. دیگر به خدا نام وطن خانه نشینم، ایران من و ما همه جا در سبکینت یا ای هموطنان گرد همایی که امروز رخش حرکت عکس زمان پشت به زینت یا دردی نبود، دردی نبود سختر ایران. تو به من آیت مقصود همین است، ایران تو به من آیت مقصود همین است. یا دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر را رها می کنم از درد شبونه. دل موتن من مرد زبیداد زمونه. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه در که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. که من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیرد خود دیگه نایی ندارم، به جز نام توی مام وطن ای موتن من، دیگر بر روی لب آهای خدا وای ندارم. ایران ایران کرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران کرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من. دیرانه بشه این وطن من. در این قسمت از برنامه توجه شما را به بخش 12 سرگذشت موسیقی علمی در ایران جلب میکنم. تا چند لحظه دیگر. در برنامه گذشته سیر تحول اپرا در ایران را دنبال کردیم و گفتیم که جشنواره آوازهای اپرایی که به همت تعدادی از تحصیل کرده های ایرانی رشته آواز در سال 1340 در تهران برپا شده بود، زمینه‌ای برای تشکیل سازمان اپرای تهران فراهم کرد. به مقدمات تأسیس تالار رودکی اشاره کردیم و در شرح سابقه آن گفتیم که طرح احداث این تالار از اوائل دهه 1330 مد نظر بوده است. سپس از برنامه‌های افتتاحیه تالار نام بردیم و شرحی از احمد پژمان، آهنگساز ایرانی، درباره جشن دهقان، یکی از اولین آفریده‌هایش شنیدیم که مانند زال و رودابه سمین باغچه‌بان در شب افتتاح تالار اجرا شد. مسئولیت اداره تالار رودکی در آغاز به حامد روحانی سپرده شد و دکتر سعدی حسنی نیز سرپرستی برنامه‌های هنری تالار را به عهده گرفت. شرح بیشتر درباره چگونگی تقسیم وظایف تالار را در آغاز فعالیت آن از عابدین زنگنه می‌شنویم که مدیریت عامل تالار رودکی را از سال 1351 تا 6 ماه بعد از انقلاب اسلامی به عهده داشت. سرپرست تالار حامد روحانی، یعنی در حقیقت مدیر عامل. مثلا بعد از 5-6 ماه از آغاز رسمیت پیدا کرد، ولی خود آقای پهر بود در درجه اول نظارت کرد بر برنامه ها. بعد هم کارهای فرمی قائم‌مقامش و غلام حسین جباری، چون روحانی مدیر کل فعالیت هنری بود و اکثر عوامل تالار، هنرمندان، موزیسیان ها به یه شکل وابسته به اداره کل فعالیت هنری بودن، آقای حامد روحانی مدیر عامل شد و آقای سعدی حسنی سرپرست برنامه هنری. نظر به خدمات ارزنده دکتر سعدی حسنی در اشاعه موسیقی و سهمی که او در آگاه کردن مردم و علاقمند کردن آنها به موسیقی علمی داشته است، جا دارد بیشتر با این شخصیت ارزنده ایرانی و خدمات او آشنا شویم. دکتر سعدی حسنی در وین به دنیا آمد و در همان شهر به آموزش موسیقی مشغول شد. او بعدها برای تکمیل تحصیلاتش به روسیه رفت. سعدی حسنی علاوه بر داشتن مدرک دکترا در حقوق سیاسی و اطلاعات وسیعی در موسیقی، به چند زبان خارجی نیز کاملا مسلط بود. شرح بیشتر درباره او را از دکتر ساسان سپنتا، استاد دانشگاه و موسیقی شناس ایرانی می‌شنویم. سعدی حسنی از حدود سالهای 1327-28 در رادیو یه برنامه داشت، عصر اگه درست یادم باشه 5.5-6 ماه، وقت خیلی سنمون کم بود ولی گوش میکردیم، برنامه داشت به اسم آشنایی با موسیقی کلاسیک و قطعات موسیقی کلاسیک رو ایشون حتی با اون صفحه 78 دور میگذاشت، چون صفحه 3 دقیقه بیشتر از طرفش فرصت نداره، یعنی 6 دقیقه کلن، و اینها را تحلیل میکرد. و خود من هم واقعا باید این رو بگم که اولین انگیزه علاقه به شنیدن موسیقی کلاسیک از همین برنامه های مرحوم سعدی حسنی و تعداد خیلی زیادی اون وقت این برنامه مغتنم بود. او واقعا در معرفی موسیقی کلاسیک بسیار کوشا بود بعدا سرپرست تالار رودکی شد و مجله جونس موسیقار رو در تهران منتشر کرد. کتاب های سعدی حسنی، تاریخ موسیقی و تفسیر موسیقی و کتاب هفت نغمه چنگش که مقالاتش در موسیقی کلاسیک هست، اینها در سالهای 1330 تا 1333 چاپ شد و باید عرض بکنم هنوز بی‌رقیبه. یعنی واقعا این کتاب ها هنوز بهترین مرجع برای آشنایی و تحلیل و تاریخ موسیقی کلاسیک به شمار میره. محمود خوشتان، نویسنده و مفسر هنری، به بخش دیگری از خدمات دکتر سعدی حسنی اشاره می کند. آقای سعدی حسنی چون تحصیل کرده آلمان بود، در فرانسه و آلمان تحصیل کرده بود و در برلین متعلقاتی داشت، علاقمندی هایی داشت، می اومد اروپا و بر می گشت. آمد به اروپا، دفعه بعد که برگشت زمانی بود که تالار رودکی در شرف گشایش بود. این بود که از آقای حسنی خواهش کردن که با اطلاعاتی که در زمینه موسیقی جهانی داره به خصوص بیاد سرپرستی تالار رودکی رو به عهده بگیره. که یکی از اولین کارهایی که در تالار رودکی در صحنه اپرا روی صحنه آمد، اپرای آتوسا بود که متنش رو آقای حسنی نوشته بود، لیبرتوش رو آقای حسنی نوشته بود، با کمک آقای منوچهر شیبانی تبدیل شده بود به لیبرتوی واقعی و بعد موسیقیش هم مال آقای داوید. ایشون دیگه در اونجا بود و یه مقدار زیادی هم واقعا مفید بود حضورش، برای اینکه خیلی اطلاع کافی داشت، زبان میدونست، با متن‌های اپرایی آشنا بود، چون تالار رودکی سازمان تازه‌ای بود در ایران، به خصوص که واحدهای مختلفی داشت، اپرا، باله، ارکستر سمفونیک، باید یه نفر باشه که به همه این زمینه‌ها یه آشنایی عمومی کلی داشته باشه، بتونه اداره بکنه. در اینجا توجه شما را به بخشی از اپرای آتوسا اثر توماس کریستیان داوید جلب می‌کنم که همونطور که شنیدید متن آن را دکتر سعدی حسنی نوشته است. در این اثر منصوره قصری در نقش آتوسا، عنایت رضایی در نقش کوروش و حسین سرشار در نقش داریوش شرکت داشتند. این خوانندگان اپرا را کور تالار رودکی به رهبری اولین باغچبان همراهی می‌کرده است. اثری که اینک می‌شنوید از روی اجرای اصلی آن در سال 1348 ضبط شده است. گشایش تالار آبرومندی مثل تالار رودکی در تهران موجب شد که آثار آهنگسازان بزرگ جهان، اهم از آثار سمفونیک یا اپرا، در این تالار اجرا شود. به عنوان مثال ارکستر سمفونیک شیکاگو و یا تئاتر بلشوی روسیه در تالار برنامه‌های اجرا کردند و یا شخصیت‌هایی چون زوبین مهتا و فون کارایان برای رهبری ارکستر در این تالار به ایران دعوت شدند. در این باره چند کلمه ای از دکتر عبدالمجید مجیدی، موسیقی شناس، وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های پیش از انقلاب می‌شویم. برنامه خوبی در ابتدا اونجا بروش سرنامه که از جمله یادمه که مولیف با مارگو فونتین اونجا برنامه اجرا کردن. زوبین مهدا اومد با ارکستر سمفونیک تهران رو اداره کرد اونجا. به صورت این میخوام بگم که شروع ترانبودکی با یه سری برنامه خیلی سطح بالای غربی اجرا شد که خب خیلی محصول بود در ایجاد این رویه که تهران میتونه یک ترار اپرایی داشته باشه، یک ترار نمایش داشته باشه، باله بشه داشته اجرا بشه. یه سالونی که بتونه ارکستر سمفونیکی بزنی وجود نداشت در تهران. به اینجا ترانبودکی واقعا جوابوی نیازی بودش که اون موقع وجود داشت، هم از نظر اینکه شهر تهران یک چنین سالونی داشته باشه و هم از نظر اینکه مردم ایران با جنبه‌های مختلف موسیقی غربی آشنا بشن. فعالیت تالار رودکی در سه بخش عمده ارکستر سمفونیک، باله و اپرا متمرکز میشد. عنایت رضایی که ابتدا به عنوان خواننده و سپس به سمت کارگردان اپرا سالها با تالار رودکی همکاری داشته و بسیاری از برنامه‌های اپرای تالار توسط او کارگردانی شده است، در شرح بخش اپرای تالار رودکی میگوید اپرای تهران در طبقه ششم تالار رودکی بود و فقط مخصوص تمرین اپرا برای خواننده ها و همچنین یک سالن بزرگی داشت برای تمرین ارکستر که حتما هنوزم هست. ارکستر اپرا که بعدها به وجود اومد در این سالن تمرین میکرد. اولین گروه ایرانی اپرا بین 10 خواننده زن و تقریبا 5 خواننده مرد بودن و اون موقع خیلی مشکل بود اپراهایی رو در نظر گرفت که احتیاج زیادی به خواننده نداشته باشه. اولین خواننده های زن گروه اپرا منیر وکیلی بود، اولین باخچبان بود، فاخر سبا بود، سودابه تاجبخش، آلنوش ملکونیان، سودابه صفایه و فرح عافیت‌پور، روحانگیز یشمی. اینها اولین خواننده هایی بودند که در برنامه های اپرایی شرکت میکردند و از آقایون یعنی خواننده های مرد حسین سرشار شادروان، آلک ملکونیان بود، احمد پارسی بود، دانیل گوشبین بود. ما سعی میکردیم از همون اول اپرا رو به مردم طور بشناسونیم که مردم لذت ببرند. به خاطر این هم اپراهایی رو برای اجرا انتخاب میکردیم که برای مردم سنگین نبود. اثرهایی مثل کاوالریا روستیکانا، ریگولتو، مادام باترفلای، اینها اولین اپراهایی بودند که روی صحنه می آوردیم با همین خواننده هایی که من اسمشون بردم. در ضمن فکر این که اپرای ملی هم به روی صحنه بیاد از همون افتتاح تالار رودکی همون جور که شنیدید با اثر پژمان و اثر باغچبان شروع شد و تقریبا هر سال یک اثر از یک آهنگساز ایرانی با خواننده های ایرانی و متن ایرانی ما به روی صحنه می آوردیم. Thank you. قسمت 12 سرگذشت موسیقی ایران 20 دقیقه 48 ثانیه هست که 14 دقیقه 39 ثانیه اون پخش شد. به علت اشکالی که در پخش برنامه اومد بی‌نهایت پوزش میخوام. ما بقیه این برنامه قابل پخش نیست، امیدوارم ما بقیه شو و بخش 13 هفته آینده به آگاهی شما برسونم. تدوین و انتشار مجله رودکی یکی از مهمترین نشریات هنری وقت به وی سپرده شد. محمود خوشنام در سالهای 1338 و 39 سردبیر مجله موزیک ایران بود و پیش از سفر به خارج برای ادامه تحصیل 3 سالی هم سردبیری سومین دوره مجله موسیقی یکی از فاخرترین نشریات هنری ایران را به عهده داشت. شرح بیشتر درباره این همکاری جدید با تالار رودکی را از زبان خود او میشنویم. مرافقی که به عنوان مسئول روابط عمومی در آغاز وقتی که به مسئولیت میشدیم فکر کردم که بد نیست که ما یه نشریه بولتن مانان برای تالار رودکی در بیاریم. یعنی اول بولتن در واقع در آوردیم، یک بولتنی که ماهانه بود، میخواستیم به مرور هم هفتگیش بکنیم، از برنامه تالار بگیم این هفته چیه، هفته دیگه چه برنامه، چه کسی اومده، چه کسی رفته، از این حرفا. رودکی به صورت بولتن ادامه پیدا کرد، یعنی درست همون 9 ماهی که جنین میمانه تا متولد بشه، در طول این 9 ماه در ماه 8 ما رفتیم گفتیم آقا حالا که به زایمانمون نزدیکه، به آقای فرزاد اجازه بدید که اینو تبدیلش کنیم به یه مجله فرهنگی اصلا، حالا که شما دارید پول میدید ما هم داریم زحمت میکشیم، چه این به صورت یه بولتن فقط در محدوده تالار رودکی پخش بشه، پخش وسیع‌تری بهش بدیم. یه خود فکر کرد و گفت فکر خیلی خوبیه، برو فلان طرحشو بیار ببینیم که چی میشه. ما رفتیم طرحشو بلافاصله آماده کردیم و بردیم، آقای طالب موافقت کردن که این به صورت یه مجله منتشر بشه. بعد از 9 ماه دوره جنینی رودکی در واقع متولد شد با نخستین شمارش. و اما از نظر محتوایی این نکته شاید جالب باشه، ما اشاره کردیم که مجله موسیقی دوره اول یه موسیقی فراگیر بود، موسیقی تنها درش نبود، چیزای دیگه هم بود. رودکی در واقع مثل تکراری از اون مجله موسیقی دوره اوله، یعنی در اینجا ما نویسندگان برجسته داشتیم در زمینهای مختلف، مثلا هیئت تحریریه اولیه ما داریوش آشوری بود، خانم محشید امیرشاهی بود، آقای جمشید ارجمند بود، مرتضی ممیز طراحی و لعات مجله رو به عهده داشت و بنده خودم بودم. این بود که همه اینجا میگذاشتیم، البته با سعی میکردیم وزنه بیشتر با موسیقی باشه. این رودکی در واقع از این بابت از محتوایی شباهتی پیدا میکنه با همون مجله موسیقی دوره هدایت و نیمباشیان اینا. یکی از محاسن رودکی چون مجله دولتی بود، استثنایی بود در میان مجلات دولتی از اینکه به هیچ وجه ملاحظه دولت رو نمیکرد، یعنی سانسور نمیکرد. ما سعی میکردیم به جای اینکه ستایش کنیم فقط برنامه های تالار رودکی رو، نقد بکنیم. و همین سبب شده یک دو بار نزدیک بود مجله بخوابه، از طرف شکایت کردن که آقا این فلانی داره از ما پول میگیره به خود ما فحش میده، در حالی که قصد ما فقط نقد کردن برنامه ها بود. یک دو بار پیش آقای طربود از ما قطعه بگفت به این حرف ها گوش نکن، شما کار خودت بکن. حس میکرد که این مجله جاش خالیه و تنها مجله دولتی هم بود که در میون جوانای روشنفکر طرفدار داشت، چون هر کس فکر میکرد این میدید مجله دولتی اصلا نمیخرید نمیخوند. ما تیراژمون در اون زمان به 2-3 هزار رسیده بود، اصلا چیز عجیب و غریبیه. تالار رودکی پس از مدت کوتاهی صاحب یک ارکستر اپرا شد و گروه کر ملی ایران نیز با تغییراتی با عنوان گروه کر اپرای تهران امکانات جدیدی برای اجرای اپرا در اختیار تالار قرار داد. شرح این تحولات و همچنین ارزیابی کارنامه تالار رودکی طی 10 سال فعالیت آن را به برنامه بعد موکول می‌کنیم. در اینجا ضمن خداحافظی برنامه امروز را با پخش قسمتی از سویت بیژن و منیژه برای ارکستر و سازهای زهی اثر حسین دهلوی به پایان می‌بریم. Thank you. خوشبختانه اشکال برطرف شد. ما بقیه بخش 12 سرگذشت موسیقی علمی در ایران رو شنیدید. بخش 13 هفته آینده به آگاهی شما میرسونم. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. چه دلهایی که در قربت امید دیدن روی وطن داره، چه دلهایی که با حضرت نگاه آرزو سوی وطن داره، چه دلهایی که در قربت امید دیدن روی وطن داره، چه دلهایی که با حضرت نگاه آرزو سوی وطن داره. که با شادی مثابه گل بگیم از عشق برخواب کرد، غروب زندگی را در کنه آسوده در پاکش، همه چشما بگیرانه به محض علم و عرفانه، به این خاکی که هر ترش برام عزیزتر از جانه، همه چشما به ایرانه به محض علم و عرفانه، به این خاکی که هر ترش برام عزیزتر از جانه. تماشا کن نگاه آسمان را، رخ شب رنگ ماه و افترامون را، به گرد شمع روی نام میهن ببین پروانه آتش جان را، به گرد شمع روی نام میهن ببین پروانه آتش به جان را، همه چشما به ایرانه به محض علم و ارقامه، به این خاکی که هر برش برام عزیزتر از جانه، همه چشما به ایرانه به محض علم و ارقامه، این خاکی که هر ذره‌اش برام عزیزتر از جانه. متاسفانه به علت کسالتی که بنده دارم نمیتونم اخبار امروز رو به آگاهی شما برسونم. سعی میکنم که گزارشایی در رابطه با ایران برای شما در نظر گرفتم که پخش بکنم و همچنین گفتگوی دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه آمریکایی دانشگاه پاریس، با حسین موری از صدای ایران برای شما در نظر گرفتم که در فرصت مناسب امروز برای شما پخش میکنم. ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز گذشته توسط افراد لباس شخصی و نیروهای انتظامی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد. در این رابطه گزارشی از رادیو فرانسه برای شما پخش میکنم. Thank you. ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز توسط افراد لباس شخصی دستگیر و به محل نامعلومی برده شد. در این بخش از مجله رادیویی چشمانداز از همکار ایشان آقای سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد می‌خواهم توضیحاتی در مورد چند و چون این دستگیری ارائه کنند. سعید ترابیان: خدمتتون عرض بکنم که آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا بعد از حکم اخراجی که از طرف ادارات کار تهران برایشون صادر شد، طی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری دادن، شعبه 33 دیوان عدالت اداری حکم اخراج اداره کار را نفی کرده و ارجاع دادن به هیئت‌های همعرض ادارات کار. بنابراین مسئله امروز شنبه قرار بود که هیئت حل اختلافی که در راستای همون نقض حکم از طرف دیوان عدالت اداری قرار بود بشه در عقدسیه اداره کار شمال برگزار بشه. آقای ابراهیم مددی ساعت 2 بعد از ظهر به این مکان مراجعه میکنن به همراه یکی از همکارانمون به نام آقای مرتضی کنساری که بعد از چند دقیقه که آقای مرتضی کنساری از ایشون جدا میشه، توسط دو نفر از مامورین لباس شخصی در معیت نیروی انتظامی دستگیر میشن و به مکان نامعلومی برده میشن. میفرمایید مامورین لباس شخصی، منظورتون آیا مامورین امنیتی هستن؟ الان هویت این آقایون برای ما مشخص نیست که مامورین امنیتی هستن یا مامورین انتظامی با لباس شخصی، ولی معمولا این مدل دستگیری ها یا توسط دادستانی انجام میشه. چون اگر شما در جریان باشید، آقای ابراهیم مددی بعد از اعتراضات سال 1384 در شعبه 14 دادگاه انقلاب محاکمه شدند و این شعبه 3.5 سال زندان برای آقای ابراهیم مددی صادر کردن، زندان تعزیری، به دلیل اینکه حکم به آقای مددی ابلاغ نشده بود، فقط به صورت شفاهی بهشون گفته بودن، ایشون اعتراضی رو انجام نداده بود، چون طبق قانون باید حکم یک نسخش به وکیل متهم و یا خود شخصی که محاکمه شده داده بشه. این کار انجام نشده. آقای مددی هم برای رسیدگی در هیئت‌های تجدید نظر هیچ اقدامی انجام نداده. این مسئله باعث شده که قاضی صادر کننده یا رأی هیئت بدوی اعلام بکنه که این رأی به دلیل اینکه 15 روز 20 روز بعد از ابلاغ اعتراضی روش نشده رسمیه، و اینجوری که ما احساس میکنیم این دستگیری به خاطر همون حکم 3.5 سال بوده که بعد از اینکه به در واقع تایید مسئولین دادگاه رسیده به اجرای احکام سپرده شده بود. تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای مددی هم خواسته بود، ازشون خواسته بودن که مراجعه کنه برای اجرای حکم، ولی به دلیل اینکه آقای مددی در حقوق شهروندی، دادگاه حقوق شهروندی و مسئولین دادگاه حقوق شهروندی شکایتی رو تنظیم کرده بود، منتظر رسیدگی به شکایتشون در اون دادگاه بود که متاسفانه امروز ما خبردار شدیم که ساعت 14 در دادگاه حل اختلاف اداره کار دستگیر شدن. به هر ترتیب فعالیتی که آقای مددی می‌کردن در راستای بازگشت به کار کارگرای اخراجی بوده که می‌رفتن در دادگاه‌ها و از کارگرای اخراجی دفاع می‌کردن و کلاً بحثشون بحث سنفی بوده، ولی خب متاسفانه در این حکمی که برایشون خونده بودن بحثای امنیتی و اقدام علیه امنیت ملی رو اشاره کرده بودن. به هر ترتیب این مدل دستگیری ها برای اعضای سندیکا مطمئنا قلب هر انسان آگاهی رو به درد میاره و دوستان، همکاران، راننده های شرکت واحد ما از این قاعده مستثنا نیستن. بسیار خوب آقای سعید ترابیان، خیلی ممنونم از توضیحات شما. آخرین گزارش خبرهای این ساعت رادیو البرز: شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل در مصاحبه پیش از حمله هوایی روز شنبه تاکید کرده بود که ارتش اسرائیل به نوار غزه وارد نخواهد شد. شیمون پرز اعلام کرد که هیچ جنگی به وقوع نخواهد پیوست. ما وارد خاک غزه نخواهیم شد و این روشی دیگر برای خاتمه دادن به حملات موشکی از سوی حماس به سوی خاک اسرائیل است. در این قسمت توجه شما را به گفتگوی حسن هاشمیان با رادیو فرانسه در این زمینه جلب می‌کنم. جنگنده های اسرائیل امروز شنبه حدود ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت گرینویچ یک مجموعه حمله هوایی را علیه اهدافی در نوار غزه انجام دادند. گزارش های اولیه حکایت از کشته شدن دست کم 140 فلسطینی و مجروح شدن بیش از 100 نفر در جریان این عملیات دارد. از آقای حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میپرسم که اوضاع منطقه را چطور بررسی میکنند؟ این در حالی هستش که تلاش ها برای برقراری صلح در جریان بود، اما اکنون شاهد افزایش نارامی ها در منطقه هستیم و آیا این افزایش حملات و درگیری ها نشانه از وقوع جنگ هست؟ این در حالی است که شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه پیش از حمله هوایی تاکید کرده بود که ارتش اسرائیل به نوار غزه وارد نخواهد شد. اوضاع در منطقه به شدت متشنج و اونطور که اسرائیل اعلام کرده گفته که این کار آغاز یک حمله گسترده است و نه فقط یک حمله هوایی، ممکنه به جاهای دیگه کشیده بشه، بخصوص که الان ما داریم میبینیم که در فضای کشورهای عربی بخصوص در میان مردم تحرک بسیار وسیع شکل گرفته. در لبنان تظاهرات هست، در رام الله تظاهرات هست، در اردن تظاهرات هست. در واقع این چیزی که در الان داره اتفاق میفته، حماس اگرچه فلسطینی ها خون دارن میریزن و کشته میشن، ولی اهداف حماس رو تامین میکنه از لحاظ تبلیغاتی و از لحاظ اینکه بتونن امتیازات اساسی بگیرن. و الا حماس وقتی که آتش بس رو رد کرد و برای موشک زد به مناطق اسرائیلی، طبیعتاً چنین انتظاری داشت که چنین حملاتی صورت بگیره. به اعتقاد من الان درسته که در حال حاضر 155 نفر کشته شدن، حدود 200 نفر زخمی شدن، ولی من معتقدم که از لحاظ تبلیغاتی و از لحاظ مسئله پروپاگاندا به نفع حماس شده. و به خصوص ما در یک هفته پیش دیده بودیم که مصری ها مطرح میکردن که این حماس بود که به گفتگوی دو جانبه با فلسطینی ها نیامد و به شکلی فشار بر حماس بود. الان برعکس شده، یعنی فشار بر مصر شده و الان به خصوص در این حملات مصر به نوع یک هدف قرار گرفته، به شدت مورد حمله قرار میگیره. این احتمال وجود داره که جنگی بین نیروهای اسرائیلی و فلسطین در بگیره، یا همونطور که شیمون پرز گفته بود از نوار غزه خارج شدن و قصد برگشتن هم ندارن؟ پس آیا فقط پاسخ به این حملات بوده و در اصل حماس هدف اصلیش از ادامه این کار چی هستش؟ من معتقدم که اسرائیلی‌ها هیچ‌وقت وارد غزه نخواهند شد، نه به خاطر اینکه اون چیزی که آقای شیمون پرز میگه، بلکه به خاطر اینکه انواع گروه‌های جهادی در این منطقه وجود دارن که تلفات سنگینی رو برای ارتش اسرائیل ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر اینها وارد این منطقه نخواهند شد، ولی حملات خودشون رو از طریق هوا، از طریق موشک به این شکلی که ما داریم میبینیم منتها با ابعاد گسترده تری خواهیم دید. و به اعتقاد من هم حماس دوست داره که این کار به این شکل صورت بگیره و حماس هم میدونه که اسرائیلی ها هیچوقت وارد غزه نخواهند شد و تا میتونن از این مسئله به شکل تبلیغاتی استفاده خواهند کرد. وقتی جنگی و درگیری صورت بگیره و با توجه به شکست های ارتش های عربی و مشکلاتی که در طول تاریخ نبرد اسرائیل با فلسطینی ها داریم، اینها از این طریق میتونن خودشون رو مطرح کنن و بیشترین توجه رو به سوی خودشون جلب کنن. شما یک سال گذشته دیدین حماس و دارودسته حماس رو به عنوان کودتاچی معرفی میکردن. الان با این کارهایی که دارن میکنن، یک کسی اونها رو کودتاچی معرفی تخفی نمی کنه، اگرچه خونهای زیادی از مردم ریخته شده، ولی به هر حال اینا دنبال سیاست خاص خودشون هستن. در همین راستا مردم زیادی در این مدت کشته شدن، آیا حماس این هدفها رو فقط جنبه سمبولیک و دیپلماتیکش رو دنبال میکنه، یا اینکه در این برنامه‌های خودش به فکر مردم منطقه هم هست؟ حماس در طی یک سال خورده که بر منطقه مسلط شده و به قول فتیها کودتا انجام داده، آرد مردم، نان مردم و آب مردم را وسیله برای تبلیغات خودش انجام داده. کاری در این زمینه صورت نداده که بیاد کارهای اساسی رو انجام بده. هر وقت محاصرهشون بیشتر شده، مردم بیشتری اذیت شده، اینا شعارهاشون زیاد شده. من معتقد نیستم سیستم حماس سیستمی است که بخواد کمک کنه به مردم غزه. خیلی از مردم غزه ممکنه این نوع سیستم رو نپذیرن، ولی در غزه الان تمام مطبوعات و رسانه‌های جمعی اینا در دست حماس به شکل شدید کنترل میشه. با تشکر از آقای حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که در گفتگوی امروز ما شرکت کردند. هر چی که مونده از دیگه هدر نمیدم، هرچی دلم به سوزه گریه رو سر نمیدم، گریه رو سر نمیدم. نمیگم ناامیدم، نمیگم چی کشیدم، تو برد و باخت هستی هم به ضرر نمیدم. ای دنیا، ای دنیا، چه کردی با عمر ما؟ ای دنیا، ای دنیا، به من خیال راحت یک نفسم ندادی، هرچی ازم گرفتی دیگه پسم ندادی. واسه دل ناگرونی، واسه این گل جبونی، یه باغ گل میخواستم جز قفصم ندادی، به من خیال راحت یک نفسم ندادی، هرچی ازم گرفتی میگه پسم ندادی، به من خیال راحت یک نفسم ندادی، هرچی ازم گرفتی. در ادامه برنامه امروز رادیو البرز، نخست گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران برای شما پخش میکنیم که در مورد مسائل روز ایران هست. بعد از این گفتگو آقای رسول طباطبایی رو در استودیو خواهیم داشت که در رابطه با برنامه فرهنگی خودش با شما در میون خواهد گذاشت. آخرین بخش برنامه ما تشکری است از افرادی که به رادیو البرز در شب یلا کمک کردند. تا چند لحظه دیگر گفتگوی دکتر شاهین فاطمی با حسین موری از رادیوی صدای ایران برای شما پخش میکنم. Thank you. جناب آقای دکتر شینفی در پاریس بر شما و با شادباش‌های صمیمانه در آغاز سال نو. درود شما جناب مهدی عزیز و شنوندگان محترم شما در هر کجا که هستند، بنده هم متقابلن امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی را پیش داشته باشید و سالی باشه کماکان سال ما برای شما و برای شنوندگان. آقای دکتر بسیار سپاسگزاری میکنم از شما. من در آغاز میخواهم خواست کنم توضیحی بفرمایید در مقاله خودتان به زبان فارسی برای کیهان چپلندن زیر عنوان انتفاضه کفش. انتفاضه خب همینان ما میادن به عربی یعنی شورش. بفرمایید. حضورتان هستم. من در حال هست که بعد جمعی صحبت میکنیم و این مدد به فارسی هست. این حادثه اکسران های سیار متفاوتی در دنیا برگیم. اونایی که واقعا هشوری برخوردار بودن سر نظر از این که موافق سیاست های آقای باشن نباشن، این عمل رو شرم‌آور تو کردند و ابراز انزجار کردند. مقاله‌ای هست در ایران جهان که یکی از دانشجویان اهل دانشجوی عربشته به نام آقای سلطان القاسمی این مقالهش نوشته که دانشجوی دانشگاه در پاریس بود، جوان به نظر جواب رو داده، گفته که هیچ که متاسفانه به علت کیفیت بد صدا قادر به پخش این گفتگو نیستیم. امیدوارم که بتونم هفته آینده این گفتگو را به آگاهی شما برسونم. به ادامه برنامه توجه بکنید. توجه شما را به راه ابریشم داده‌های تازه از دنیای هنر و سینما جلب می‌کنم تا چند لحظه دیگر. در راه ابریشم امشب به گردش در برنامه‌های مختلف اعیاد میلادی ادامه بدهیم و در آغاز به خیابان شانزلیزه برویم و به رایگان از چراغانی زیبا که به گفته مقامات با رعایت معیارهای زیست محیطی و انتخاب لامپ‌های کم مصرف انجام گرفته لذت ببریم. سپس سری به سیرکی بزنیم که پس از سیرک شگفت انگیز کانادایی آفتاب به نوآوری با روی آوردن به انقلاب تکنولوژی و استفاده از تصاویر سه‌بعدی برای روایت قصه ها به ویژه برای تماشاگران جوان دست داده است. سیرک فنیکس با نمایش اکسترا که پس از پاریس در اروپا هم به گردش خواهد پرداخت از روز 26 نوامبر آغاز شده تا روز 11 ژانویه در محل بلوز رویی در محله 12 پاریس 40 ستاره سیرک مسکو، سیرک پکن، آفریقا، فرانسه و کوبا را برای نمایش جادویی گرد هم می‌آورد. به تماشاگران نمایش این سیرک و برای دیدن صحنه‌های از جنگل‌های آفریقا، آمریکای مرکزی، آسیا و اروپا در تصاویر سه‌بعدی عینک‌های مخصوص داده می‌شود. اگر در نظر دارید که این روزها به کسی هدیه بدهید شاید بد نباشد نظرتان را به یک DVD رام جلب کنم که در 1200 صفحه نقشه ها، مطالعات بر جمعیت و طرح‌های معماری برای تک تک محله های پاریس در آینده در آن پیش بینی شده جلب کنم. این DVD رام که پاریس قرن 21 نام دارد و یک کتاب 64 صفحه‌ای آن را همراهی می کند توسط کارگاه شهرسازی پاریس تهیه شده و به همت انتشارات لوپاساژ به مبلغ 12 یورو به فروش می رسد. به مدت 14 شب از روز 18 تا 31 دسامبر از ساعت 5 بعد از ظهر تا 1 صبح به مناسبت پایان ریاست دوره ای اروپای فرانسه در سالن بزرگی که زیر گنبد شیشه‌ای گران پاله قرار دارد از همین سقف شیشه‌ای حدود 100 صفحه تلویزیونی آویخته شده که آثار ویدئویی هنرمندانی چون باب ویلسون، ویلیام کلاین و تایمین لانگ و شماری دیگر را نشان می‌دهد. این برنامه موقعیتی به دست می‌دهد که محوطه زیبای گرانپاله را شب هنگام ببینیم و از سوی دیگر با شماری از تصاویر دیجیتالی جالب آشنا بشویم. ورود به این سالن در صورت وجود جای کافی آزاد و رایگان است. باید بیافزایم که برنامه شب 31 دسامبر شب سال تحویل در ساعت 9 شب پایان می‌گیرد. در حالی که روز 28 اکتبر روز جهانی انیمیشن نام گرفته و اکنون 4 سال است که این روز در ایران جشن گرفته می شود به دلیل نبود یک محل برگزاری ثابت و شایسته نه تنها سال گذشته که امسال نیز این جشن با 2 ماه تأخیر در روزهای 5 و 6 دی ماه 25 و 26 دسامبر در سینما آزادی برگزار شد. نورالدین زرین‌کل یکی از برگزار کنندگان این جشن و یکی از مهمترین انیماتورهای ایران که از او از جمله انیمیشن های بسیار نابی چون دنیای دیوانه دیوانه که عنوان جواهر قرن بیستم را در سال 2000 از فستیوال انسی در فرانسه گرفت و نیز چشم تنگ دنیادار را به یاد داریم، در آغاز این جشن مطالبی را در مورد سینمای انیمیشن ایران و مشکلاتش عنوان نمود. نظر به این که نورالدین زرین‌کل گفت سینما علاوه بر سرگرمی تبدیل به منبع اطلاعاتی شده اما در این شرایط ما کاری برای انیمیشن نکرده ایم، از او پرسیدم چه کاری میبایست برای انیمیشن انجام میگرفت. اگر ما همون رشته‌ای که بافته بودیم ادامه میدادیم امروز این حرف رو من نمیتونستم بزنم. ما در ابتدای فعالیت کانون پرورش در سالهای 50 به سرعت و در فاصله فقط 7 سال یک سینمای انیمیشنی راه اندازی کردیم که کمابیش داشت میرفت به سمت اینکه یک سینمای ملی انیمیشن تأسیس بشه، اما با بعد انقلاب همه چیز تعطیل شد، کارهای هنری و اون فستیوال هم از کار افتاد و نتیجهش 20 سال تعطیل انیمیشن بود که در اون فاصله البته گاهگاهی یه جرقه هایی سعی می کردن که برانگیزند و انیمیشن رو جون بدن، اما این اتفاق نیفتاد تا تقریبا میشه گفت اول دهه حاضر که کامپیوتر آمد به داخل کشور و جوانان با استعداد خودشون رفتن در جستجوی راه‌های انیمیشن و انیمیشن رو دوباره کشف کرد. این عقب افتادگی 20 ساله ما توأم بود یا موازی بود با پیشرفت سرسام‌آور انیمیشن در همه دنیا، به خصوص در آبردور، در کشورهایی مثل ژاپن اول، بعد کره و امروز هم چین پرچمدار این کار هستن و به سرعت دارن حرکت میکنن و بازارهای انیمیشن رو در دنیا قبضه میکنن. از بابت کمیت میگم، چون علاوه کیفی فی الواقع اونها کار مهمی هم انجام نمیدن، یعنی جای این نداره که ما نسبت اونها قبطه بخوریم. اما صنعت انیمیشن که امروز دیگه تعریفش با تعریفهای قبلی فرق کرده، یکی از مواردی است که هر روزه و در همه خونه ها مصرف کننده داره. بنابراین دیگه نمیشه با یک همچین صنعتی برخورد چشم پوشانه کرد. شما گفتید که به نظر میرسه موثرترین نوع تبلیغات در دوره فعلی تبلیغات انیمیشنی باشه، در این مورد میتونید توضیح بدین؟ شما تقریبا تمام روز رو زیر بمباران تبلیغاتی هستید، چه خواسته چه ناخواسته، و انقدر این بمباران ها زیاده که شما دیگه تأثیر نمیگیرید ازش. حالا اگر اتفاقا وسط اینها یه تبلیغ انیمیشنی باشه، بلافاصله شما رو سر جاتون میخکوب میکنه. علتش اینه که انیمیشن با نقاشی دستی، با نقاشی که خلق تخیل انسانه آفریده میشه و روی بیننده تأثیر میکنه، و همین این هدفیست که تبلیغات داره. الان بسیاری از کمپانی ها متوجه شدن که تبلیغ از طریق انیمیشن بسیار مؤثره. در خود ایران شهرداری تهران و شرکت برق ایران، شرکت آب تهران، اینها از مؤسسات و اداراتی بودن که متوجه این نکته شدن، و از زمانی که متوجه شدن برنامه‌های تبلیغاتیشون رو متمرکز کردن و فقط فیلم‌های انیمیشن 3D یا 2D ساختن. ما که در ایران ساکن هستیم شاهدیم که چطور آقا ایمنی یا آقای برق یا قهرمانای ترافیک تأثیر می‌گیرن و آموزش می‌بینن، کارهایی که به وسیله سینمای زنده تقریبا ممکن نبود. این حرف رو اینطوری تفسیر نکنید که سینمای زنده قادر به انجام کاری نیست، خیر. در شکل فشرده و کپسولی انیمیشن بسیار مؤثرتره تا یه فیلم بلند سینمایی. پای زرین که شما در این حال به نبود یک مرکز دولتی مستقل برای حمایت از فیلم‌های انیمیشن اشاره کردید، آیا با ایجاد یک مرکز دولتی مستقل فکر میکنین که بشه به این عقب ماندگی در زمینه انیمیشن کمکی بشه؟ ببینید، کشور ما یک جزیره جدا افتاده از دنیا، از این بابت ها، از بابت های دیگه نمیگم، تعبیرهای دیگه هم نشه. مقصودم این است که ما بازار فروش فیلم انیمیشن نداریم به جز تلویزیون. بیش از 95 تا 98 درصد تولیدات ما رو بایستی ساپورت تلویزیون رو داشته باشه. خب یک همچین محصول تک مشتری طبیعتا نمیتونه رقابت داشته باشه، نمیتونه رشد داشته باشه. ما تا وقتی که دروازه های جهان رو به روی خودمون نگشودیم و نتوانستیم وارد رقابت های دنیایی بشیم، انیمیشنمون متوقف میمونه در همین حدی که الان هست. اما انیمیشن مثل یک گل پرورشی میمونه، مثل درخت خرما نیست که از ابتدا بکاریش توی زمین و رشد کنه و خرما به شما بده. یک نهالی است که باید در گلخونه پرورده بشه و بعد که قوت گرفت اون رو ببری توی باغچه و بکاری. انیمیشن ما به دلیل اینکه هیچ خریدار غیر دولتی نداره، باید یک مرکز دولتی از اون حمایت بکنه به عنوان همون گلخونه ای که مثال زدم، تا این قوت کافی بگیره و بعد رهاش کنند خودش رشد میکنه. با سپاسگزاری از نوردین زرینکرک باید اضافه کنم که طی این جشن افزون بر دومیزیگرد ورکشاپ ها یا کارگاه های هم برگزار گردید. هفته گذشته به مناسبت پایان 24مین برگزاری جشنواره موسیقی فجر، کامبیز روشنروان دبیر جشنواره در جمع‌بندی خود به تشکیل 7 میزگرد در این جشنواره صحبت کرد. یکی از این میزگردها و آخرین آنها وضعیت نقد موسیقی در 3 دهه اخیر نام داشت و در آن ساسان فاطمی پژوهشگر موسیقی، محمد رضا فیاض آهنگساز و علیرضا میرعلی‌نقی مورخ موسیقی شرکت داشتند. از علیرضا میرعلی‌نقی خواستم در مورد زاویه‌ای که او برای پرداختن به این مقوله انتخاب کرده صحبت کند. من اولا حوزه زمانی نقد رو 30 سال اخیر گرفتم، یعنی از انقلاب تا حالا، و حوزه نقد مکتوب، یعنی ما یک حجم عظیمی داریم از نقدای شفاهی که به صورت گفتگوی بین افراد در فضاهای موسیقی میگذره و ما رو با اون کاری نیست. جمع بندی خود من از این جلسه با استفاده از سخنان دوستانم این بود که توجه عمومی به مسئله نقد موسیقی خیلی بالا رفت. رفته، به طوری که اصلا قابل مقایسه با سالهای قبل از انقلاب نیست. یعنی نقد به شاخه های عمومی و شاخه های تخصصی تقسیم شده و این رویکرد قبل از انقلاب خیلی کمتر دیده میشد، یعنی تقریبا در بعضی حوزه ها هیچی نبود. و گسترش مطبوعات، گسترش رسانه ها و به ویژه گسترش بسیار سودبخش وبلاگ ها و سایت ها باعث فقط یه جریان مربوط به یه قشر متخصص جامعه نباشه و بسیاری از افراد در سطح های مختلف به نوشتن نقد موسیقی بپردازن و اصلا رویکرد نقد از یه جور موضوع آگاهانه نسبت به موسیقی بلند میشه. منتها چیزی که پیش اومده این است که زمینه فراهم آورنده رشد نقد متاسفانه مهیا نشده، دیدگاه ها هنوز درست شکل نگرفته. مشکلی که ما داریم در مورد نقد موسیقی بخش عمده ایش به دیدگاه خود ما در مورد موسیقی برمیگرده. یه بخش عمده یک کار رو دانش موسیقی شناسی میتونه از طریق دانشگاه ها، فرهنگستان و نشریات تخصصی و نیمه تخصصی به عهده بگیره که کارهایی هم در این زمینه شده. یک بخش دیگرش هم این است که رابطه مردم و منتقد و حوزه های مختلف موسیقیدان تحکیم بشه و تمام اینها به یه چیز نیاز داره، گسترش و تقویت فضاهای عمومی و خصوصی موسیقی و بعدم نقد در ارتباط با اون شکل میگیره. عملکرد این 30 ساله اخیر رو با توجه به استقبالی که قشر جوان از این کار میکنن مثبت ما ارزیابی کردیم. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد، شاهد عهد شبا آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوانه شد. و سرانجام این که چندی پیش از راه پست اینترنتی با خواننده‌ای آشنا شدم به نام آروین محفام که در آلمان زندگی می‌کند و به ویژه کارهایش موسیقی دهه 50 ایران و ارکسترهای بزرگ آن زمان را به خاطر می‌آورد. از او علت این توجه را پرسیدم. این همیشه دستم بود از قدیم، چون من موسیقی را از دوران دبستان شروع کردم در شهر زادگاه هم آبادان و همیشه آرزو داشتم که کارهایی با تنظیم‌های خوب انجام بدم و به اروپا که اومدم در همین رشته موسیقی تحصیل کردم، آواز و موسیقی شناسی، و با آقای هونک که رهبر ارکستر هستند در اپرای فرانکفورت صحبت کردم، گفتم که بعضی از این آهنگ ایرانی رو میخوام که با یک تنظیم های خوب ما یاد اجرا بکنیم و در حال ضبط کردیم بعضی از اینا رو، مثل همین آهنگ مادر. اینو شعرش هم البته خودم گفتم و آرزو داشتم که برای مادرهای خوبمون این در روز مادر پخش بشه که متاسفانه هنوز انجام نشده. حالا چرا ارکسترهای بزرگ آقای محفام؟ البته برای هر قطعه یه جوری آرانجمان خوب در میاد، حتما نباید ارکستر بزرگ باشه برای هر آهنگی، ولی بعضی از آهنگا میطلبند که ارکستر بزرگ باشه، در واقع یک جور دیگه شنیده میشه با ارکستر بزرگ که جالب‌تر باشن برای شنونده، و یکی از این قطعات همین قطعه مادر بود که با ارکستر کوچیک اصولاً اون افکت رو نمیتونست داشته باشه و اینه که ما از ویولن‌های زیادی استفاده کردیم در این، از سازهای بادی استفاده کردیم. شما در این حال از سازهای مختلف هم البته بهره میگیرین، به ویژه سازهای ایرانی و قطعاتی که کاملا هویت ایرانی دارن. در واقع چطور شد که خواستین همه گونه سبک و ملودی و همه گونه ساز رو باهاش کار کنین، یعنی خودتون رو محدود نکردین با ارکسترهای بزرگ؟ من از اونجایی که به موسیقی خودمون خیلی علاقه مندم، ضمن اینکه موسیقی اینجا تحصیل کردم، فکر کردم این ملودی های زیبایی که داریم را میتونیم به وسیله آرانجمان، به وسیله تنظیم اینا رو شنیدنی تر بکنیم، و این کار در صورتی مقدوره که آدم از سازهای مختلف استفاده بکنه و تنظیم اینا رو به صورت علمی تر پیاده بکنه. نظرم این بوده که آهنگ های قدیمی خودمون رو زنده بکنم به این طریق که مثل آهنگ قصه دل یا کجا روم، که خب اینا در قدیم ضبط شده بودن، چیزای قشنگی هستن، ولی خب یک فرق کلی با اون اجراهای قدیمی داشته باشن و باز شنیدنی تر بشن. آقای محفوم، برخورد با این موسیقی و سیدی های شما چگونه بوده؟ برای این سیدی ها من اونقدر دنبال کار پخششون نرفتم، چون حمایتی نیست، در بازار اذیت میکنن اونایی که پخش کننده هستن، به خصوص در ایران. در ایران که اگه آدم بخواد پخش بکنه که احتیاج به مجوز هست از طرف اداره ارشاد و اونم به هر حال خیلی کار سختیه، در حالی که دو تا و یا به عبارتی سه تا سی دی الان آماده هست. یکی از این آلبوماتون خورشید یک غزله و دیگری ستاره سحر، درسته؟ بله بله. خیلی ازتون سپاسگزارم آقای آروین محفوم و امیدوارم که این صفحه های شما به زودی به بازار بیاد. در این حال علاقمندان میتونن به سایت شما مراجعه کنن که آدرسش رو سایت اینترنتی ما خواهد اومد. سایتتون هست www.mahfam.com. مادر بیان نام توست هر سخن از محبت، از کدام دفتر کلام نغمه سازم برایت، در کرامت و محبت وصف تو بی نهایت. مادر چشمه مهر تو گرمی چو بخشی، از آن چشمه خورشید تابان بجوشید. مادر ای بالاترین، با کدامین واژه ها سازم برایت سروده برتری نغمه ها. مادر قلب چون عشق پاکت تا عبد بر جا بود. قطره بارانم من، یکی هستم ولی یکی از هزارانم، در پی پیوستن به جمع یارانم. قطره بارانم، قطره بارانم، فکر همراهی با سیل خروشانم، فکر تشنگی گلها در گلستانم، قطر بارانم. می توانم در زمین خوش رو از نو عطر بارانم از تبار نورت امیدوارانم، عاشق هر ذره‌ای از خاک ایرانم، قطر بارانم. یاد من رسیدی، تو نوری از خدایی، پیغام خدا رو به دوش من رساندی، به روح من دمیدی، زیباترین بهاری، پایان انتظاری برای من تنها، تو یک حریم امنی، تو بهترین دوایی برای خستگی هم، برای خستگی هم. انتشارات دانشگاه کالیفرنیا طی ماه جاری میلادی کتاب زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی را روانه بازار کرد. این کتاب در 713 صفحه با شرح زندگی محمد رضا شاه از بدو تولد تا پایان حیات به بررسی برخی نکات در تاریخ ایران پرداخت است. توجه شما را به گزارشی در این زمینه که غلامرضا افخمی گفتگویی داره با صدای رادیو فردا تا چند لحظه دیگه. کتاب زندگی و زمانه شاه به قلم دکتر غلامرضا افخمی اولین زندگی نامه جامع محمد رضا شاه پهلوی است که در این ماه از سوی انتشارات دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده به بازار می آید. این کتاب در 713 صفحه در این حال که زندگی محمد رضا شاه را از بدو تولد تا پایان حیاتش دنبال می کند به تجزیه و تحلیل تاریخ ایران در دوران او نیز می پردازد. دکتر افخمی پیش از انقلاب استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی بود و به معاونت وزارت نیز رسیده بود. او 10 سال از عمر خود را صرف پژوهش و نگارش این کتاب کرد و علاوه بر اسناد و مدارک دست اول با بیشتر کسانی که در آن دوره مستر کار و حرفه بودند به صحبت و گفتگو نشست. منقدان این کتاب را گنجینه گرانبها از اطلاعات و نظراتی دست اول و منتشر نشده دانستند و خواندن حتمی آن را به تمام کسانی که به شناخت ایران و مسائل آن علاقه‌مندند توصیه می‌کنند. ابتدا از دکتر افخمی می‌پرسم مهمترین نکته، سوال یا هدفی که برای پی بردن به آن 10 سال از عمر خود را صرف نوشتن زندگی و زمانه شاه کردید چه بوده؟ این درسته که من سالها بر این کتاب کار کردم. کتاب در واقع ثمره نه فقط کارهای پژوهشی هست، بلکه ثمره زندگی سیاسی اجتماعی خود من و کسانی که در زمانی که من در ایران بودم اونها هم در ایران بودند، یعنی نسل خودم شاید یه نسل بالاتر یه نسل پایین‌تر که در هم سازندگی ایران دخیل بودند در اون زمان، هم در نقد مسائلی که در ایران اتفاق می‌افتاد سهیم بودند، اونهایی که عملاً مخالف بودند با رژیم پادشاهی در ایران در اون زمان. مهمترین مسئله‌ای که منو برون داشت که در این مورد کار بکنم این هست که غالب کتاب‌هایی که درباره ایران اون زمان بعد از انقلاب نوشته شده، پژوهش‌هایی که در این زمان بعداً انجام گرفته که عمدتاً بر اساس این نوشته‌های اولیه هست، با واقعیاتی که در ایران در اون زمان وجود داشت تناقض داره و متاسفانه در اغلب موارد تاریخ بر اساس این چنین داده‌هایی نوشته میشه. هدف من این بود که اگر ممکن باشه بر اساس یک سلسله منابعی که منابع اولیه هستند و در آرشیوهای مختلف هم در ایران و در خارج از ایران وجود دارند، چیزی نوشته بشه که برای پژوهشگران آینده اگر علاقه داشته باشن که تاریخ این زمان رو بدونند، گزینه‌های دیگری بجز اونچه که به طور معمول گفته میشه وجود داشته باشه. و بعد این کتاب تیتری که داره به عنوان زندگی و زمانه شاه، عملا شاید زمانه بر زندگی تفوق داشته باشه به این معنا که کتاب تاریخ یک دوره ای است، تاریخ یک دوره است و تاریخ کسانی که در اون دوره در شرایط ایران تأثیر گذاشته بودند، هم اونهایی که موافق بودند هم اونهایی که مخالف بودند. عملا سفر مردم ایران هست در طی زمان، در درازنای زمان، از موضع عقب افتادگی شدید شاید بشه گفت به موضعی که بسیار پیشرفته تر بود در آغاز انقلاب، یعنی در اون سالهایی که به انقلاب منجر شد، و عملا موضعی که ایران رو در اون زمانها از دیدگاه‌های مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی، سرآمد کشورهای در حال توسعه کرده بود. شما به پیشرفت‌های ایران در اون زمان اشاره کردید، بسیار هم سند و مدرک آوردید در مورد جذب مغزها در ایران در اون زمان و اینکه ایران نمونه بود در واقع در بین کشورهای منطقه. حالا برخی از مفسران اوضاع ایران در اون موقع یا تاریخ نویسان معتقدند که ظرف فرهنگی جامعه ایران برای این رشد سریع اقتصادی و اصلاحات مدرنیزه کردن کوچک بود و به عبارت دیگه گنجایش این همه اصلاحات سریع رو نداشت. ولی شما با این حرف مخالفت میکنید و میگید که این حرف درستی نیستش. فکر میکنید پس چه چیزی باعث شد که تعادل نظام دوران پهلوی به هم بخوره؟ تصور من این هست که مسئله اینکه تعادل به هم خورده صحیح هست. قسمت عمده این مطلب مرتبط هست با اون 2-3 سال آخر که در واقع قیمت نفت بسیار بالا رفت و بعد زیربنای اقتصادی مملکت گنجایش جذب اونچه که این بالا رفتن قیمت نفت ایجاد کرده بود رو نداشت و در نتیجه عدم تعادل ایجاد شد. ولی مسئله این که عدم تعادل باعث انقلاب بشه، این مطلب یه مطلبی است که مشکله که انسان قبول بکنه، برای اینکه چنین عدم تعادل‌هایی در کشورهای دیگر هم همیشه وجود داشته ولی به انقلاب الزاماً منجر نشده. در همین کتاب از 26 فصلی که در کتاب هست، 8 فصلش به مسئله انقلاب مربوط شده. در قسمت 4 کتاب مزالک از من اگر سوال بکنید که چرا انقلاب انجام شد، پاسخ خیلی دقیقی براش ندارم، به دلیل اینکه عوامل مختلفی وجود داشت که میتونست انقلاب به وجود بیاره، میتونست انقلاب به وجود نیاره، ولی انقلاب شد. کتاب بر اساس 2 محور قرار گرفته که یکیش محوری است که به فارسی شاید بهش بتونیم بگیم طنز تاریخی، یکی محوری است که عملا مربوط به این هست که گاهی اوقات پدیده‌های کوچکی نتایج خیلی بزرگی به بار میارن بدون اینکه قابل پیش بینی باشن. یه نوع uncertainty به اصطلاح به زبان انگلیسی، چیزی که دقیقاً نمیشه پیش بینیش کرد، به خاطر اینکه جامعه بشری جامعه ای است که درش انواع و اقسام تضادها وجود داره. هر تضادی به یه ضد تضادی فقط برخورد نمیکنه، بلکه چندین آنتیتز ممکنه داشته باشه. شما در جای دیگه میفهمید که اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود، اکنون ایران کشور دیگری میبود و همطور وضعیت خاورمیانه متفاوت میبود، درسته؟ این درسته. دلیلش این است که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، و این به نفع من برمیگردونه به سوال قبلی شما، این است که نگاه بکنید ببینید که تحول ایران در زمان قبل از انقلاب، از دوران مشروطیت میتوانید بگیرید، ولی به خصوص در دهه های 20 و 30 و تا 50 شمسی، این به چه طریقی بوده؟ در زمینه اقتصادی، در زمینه علمی، در زمینه فناوری، در زمینه نظامی، در زمینه روابط بین الملل، در زمینه توانمند شدن ژئواستراتژیک سوق‌الجیشی ایران، در زمینه روابطش با کشورهای دیگه و در زمینه تأثیری که در تحول نظام بین المللی می داشت. هر کدوم از اینها رو که شما بگیرید، اگر که اینها رو به نحوی به آینده منتقلشون بکنید، فرافکنی بکنید، نه به بهترین وضعشون ولی به یک نسبتا معقولی، اون چه که میبینید با اون چه که هست از زمین تا آسمون فرق داره. یعنی در واقع ایران به جای اینی که با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کنونی روبرو باشه، یک کشوری کاملا متفاوت بود، با یه درآمد سرانه بسیار بالاتر و با یه شرایط زندگی بسیار متفاوتی. بنابراین مسئله این هست که به چه ترتیبی، با چه نظامی، با چه جهانبینی این جامعه اداره میشه، و متاسفانه اداره کنونی جامعه با فرهنگ توسعه همگنی نداره و به این دلیل هست شما دچار اشکال هست. شما در کتابتون گفتید که در صحبتی هم که فرمودید اشاره کردید که در دوران حکومت محمد رضا شاه پهلوی نهادهایی بنا شد که این نهادها منشأ توقعات مردم ایران شده و مردم ایران اونها رو شاخصی میگیرن برای جامعه خودشون. ممکنه در این باره توضیح بدید؟ من درباره پایه‌هایی که ایجاد شد و عملا در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پایه‌ها در اون زمان نضج گرفت و به عنوان نوعی انتظارات ایرانیان در رابطه با آینده‌شون مطرح شد. آسان‌ترین و شاید روشن‌ترینشون تحولاتی است که در زندگی زنان در اون زمان به وجود آمد، به ویژه مسئله حقوق زن، هم در زمینه اجتماعی و هم کمک به بهبود بخشیدن به شرایط زنان در چارچوب قانون حمایت خانواده، در چارچوب روابط با جامعه به طور کلی، زمینه‌های مختلفی که به اصطلاح فضاهای انسانی برای زنان در ایران به وجود بیاد. منظور این نوع نهادهایی بود که عملاً به صورت یک نوع پایگاه رفتاری قابل قبول در ضمیر انسان‌ها جای می‌گیره، نهادی نمی‌شه. این زمینه هم در مورد شرایط اقتصادی، به خصوص خصوصی سازی شرایط اقتصادی و کمک به پیشرفت صنعت به عنوان یک پایگاه اجتماعی، به عنوان یک بخش قابل ملاحظه از فرهنگ متجدد ایرانی. بله، و تخصص در اون دوران ایرانیا بیشترین سطح متخصص رو در خاورمیانه داشتن، درسته؟ این درسته، نه فقط اون، و شاید در بحث قبلیمون گفتم که در اواخر این دوران به خصوص در دهه 50، در اون زمان ما عملا یک نوع هجوم مغزها به ایران داشتیم در برابر فرار مغزها، که این عملا منحصر به فرد بود در اون زمان. نتیجتا مسئله عمده یک تغییر و دگرگونی فرهنگی هست برای اینکه جامعه رو به سوی توسعه رهنمون بشه. در مورد زندگی شخصی محمد رضا شاه پهلوی، شما شخصیت فردی او رو به هیچ عنوان مثل دیکتاتور هایی چون حافظ اسد، صدام حسین یا استالین و غیره نمی‌بینید، بلکه برعکس او رو شخصی با خلقیات ملایم و بشر دوستانه می‌بینید. فکر می‌کنید چه عواملی باعث شد که حکومت او به یک حکومت استبدادی تبدیل بشه؟ اولین مطلب این هست که باید که در نظر داشته باشیم که ایران یک کشور در حال توسعه‌ای بود که از شرایط استعماری آغاز کرده بود و بنابراین تضادهای درونی که در ایران بود و نیازمندی‌های توسعه ایران مسئله دموکراسی رو به اون طریقی که در غرب مطرح هست در اون زمان در ایران منتفی کرده بود. این همون چیزیست که در کشورهای دیگر جهان سوم هم در آن زمان که بهش نگاه میکنیم عامل مؤثری در شکل دادن به نظام سیاسی و به خصوص به شکل دادن به قدرت اجرایی در نظام سیاسی بود. بنابراین این یه نکته مهمی هست. برای من به عنوان کسی که در کار علوم سیاسی دخیل بوده، اون چه که در مورد شاه به خصوص جالبه و در مورد موضع قدرتی که شاه پیدا کرد این هست که چگونه فردی با خلقیات او در جامعه مثل جامعه ایران به چنین قدرتی رسید و چه عواملی باعث ایجاد یک نوع نیازمندی برای وجود چنین قدرتی بودند. برای اینکه از نظر فردی شاه به کلی با این دو سه نفری که شما اشاره کردید بهشون مثل بسیاری دیگری از کسانی که رهبری کشورهای در حال توسعه رو به عهده داشتند و از پایین به این قدرت رسیده بودند متفاوت بود. او در واقع از خشونت گریزان بود، ولی اینکه چطور شد که شیوه دیکتاتور معاونه‌ای رو به خود گرفت، یه مقدارش ویژگی‌های جامعه و نیازمندی‌های نظام بود، یه مقدارش اونچه که در رابطه با دیگران عملاً فرا گرفت. با تشکر از شما، خب بختمون تموم شده، ولی شاید بی‌مورد نباشه که به عنوان حسن ختام بپرسم آیا همونطور که در مقدمه کتابتون گفتید همسرتون خانم مهناز افخمی در تشویق شما در نوشتن این کتاب نقش اساسی داشتند و به قول معروف پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده؟ حقیقتاً این هست. در واقع بدون تشویق او احیانا من این کتاب رو نمیتونستم بنویسم، یعنی نمینوشتم، همونطور که در مقدمه این کتاب آوردم. آقای رسول طباطبایی جلب میکنم تا چند لحظه دیگر. ز دردم شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباد، پیاله ای بدش گو دماغ را تر کن. به چشم ابروی جانان سپرده ام دل و جان، به چشم ابروی جانان سپرده ام دل و جان. بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر بر آ و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، فضول نفس حکایت بسی کند ساقی. تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، طمع به قند وصال تو حد ما نبود. حوالت به لب لعل همچو شکر کن. لب پیاله به بوسانگهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ذکارها که کنی شعر حافظ از بر کن. ذکارها که کنی شعر حافظ از بر کن. سلام. سلام. برنامه فرهنگی ادبی امروز 8 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 28 دسامبر 2008 را با غزلی از خواجه شیراز شمس الدین محمد حافظ آغاز کردیم. کم کم به پایان سال 2008 می رسیم و 2 روز قبل میلاد حضرت مسیح بود و در 2 روز آینده آغاز سال نو میلادی. با تبریک و تهنیت به تمام مسیحیان دنیا عموماً و هموطنان مسیحی در هر کجای این کره خاکی، امیدواریم سال نو سالی پرخیر و برکت، صلح و صفا و پیشرفت و سلامتی و موفقیت برای تک تک مردم روی زمین باشد. از برنامه گذشته که 2 هفته پیش تا کنون فاصله بین آن است، اتفاقاتی در عالم هنر و موسیقی و ادب ایران روی داده که در گذشت رضا ارهام صدر پیش کسوت تئاتر و هنرپیشه سینما یکی از آنهاست. 3 روز قبل 5 دی ماه سال روز واقعه اسفبار و دردناک زلزله بم بود که در اثر آن 10,000 نفر از هموطنان ما در خاک و خون کشیده شدند و پس از 12 ثانیه در بامداد جمعه 5 دی 1382 تل خاکی از شهر بزرگ و قدیمی بم بر جای ماند. در برنامه امروز نگاهی به زندگی و آثار ارهام صدر می کنیم و به بهانه زلزله بم به زندگی و آثار زنده یاد ایرج بسطامی می پردازیم. مثل همیشه منتظر پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های شما هستیم. رضا ارحان صدر در اردیبهشت 1302 هجری خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و فعالیت هنری خود را از سال 1326 بازی در تئاتر آغاز کرد و یکی از پایه‌گذاران و پیشکسوتان تئاتر در ایران به طور کلی و در اصفهان به طور خصوصی بود و همچنین در چند فیلم سینمایی و سریال هم بازی کرده است. برای زندگی این هنرمند از دست رفته 3-4 سال پیش گفتگویی با یکی از خبرگزاری ها انجام داده که خلاصه آن را برای تا میخوانم. بنابرای گفته خودش رضا ارحام صدر تحصیلات ابتدایی را در اصفهان تا کلاس نهم یا به قول نظام قدیم سیکل اول در کالج میسیونری انگلیسی ها به پایان میرساند و به علت تعهد به آن کالج برای گذراندن دوران تعهد خود به آبادان میرود و در آنجا کارگاه تراشکاری و سوهانزنی شرکت نفت مشغول به کار می شود. پس از مدتی در امتحانی جهت انتخاب 5 کارآموز برای ورود به دانشکده نفت شرکت می کند و نفر دوم می گردد و بدین وسیله در دانشکده نفت در رشته نفت تحصیل می کند. پس از مدتی در آزمایشگاه و قسمت‌های مختلف آن به کار مشغول می‌شود و به علت هوش سرشار و ذوق به سرعت پیشرفت می‌نماید که بعد از 6 ماه دیگر خود به عنوان رئیس قسمت می‌گردد، در صورتی که هنوز کمتر از 20 سال سن داشت. در این مدت وی با پشتکار به موفقیت های چند نائل می گردد و زمینه اعزام وی به انگلستان و برای تحصیل در مهندسی نفت آماده می گردد، ولی متاسفانه در آن زمان در ایران بیماری مالاریا شیوع پیدا می کند و چون وی نمی توانست در خوزستان زندگی کند و بسیار ضعیف و ناتوان و بیمار می گردد، بنا به گفته خودش توسط انگلیس ها در آبادان بستری می شود و هرچه داروهای ضد مالاریا را به او می دهند قبول نمی کند و بدنش نمی پذیرد. بنابراین پیشنهاد می کنند که برای درمان به شهر اصفهان که شهر بومی وی است برگردد. وی پس از بازگشت به اصفهان دوباره به دبیرستان می رود و شروع به تحصیل می کند و در آنجا دیپلم می گیرد. پس از دیپلم گرفتن متوسطه به علت علاقمندی به کارهای هنری 1 سال هم در دبیرستان صارمیه اضافه تر می خواند و دیپلم 6 ادبی را از آنجا می گیرد. بعد از مدتی به استخدام شرکت سهامی بیمه ایران در می آید که تا پایان عمر در آنجا مشغول به کار بوده و به قول خودش با حقوق ماهی 150 تومان و 60 تومان فوق‌العاده مشغول به کار می شود. این حقوق را برای کمک به خرج پدر و مادر و خواهران و برادرانش و نیز برای ادامه تحصیل خرج می کند. وی در قسمت شبانه دانشکده ادبیات اصفهان که تازه تأسیس شده بوده اسم نویسی کرده و پس از امتحان ورودی که نفر 8 می شود در آنجا در رشته ادبیات ادامه تحصیل می دهد و بالاخره به اخذ لیسانس ادبیات در رشته فلسفه و امور تربیتی نائل می گردد. شروع فعالیت‌های هنری او در کلاس دوم متوسطه با آشنایی با آقای جهانشاه که لیسانس ریاضیات بودند و بعدها به عنوان پدر خانم ایشان محسوب می شوند آشنا می شود و آنجا در مراسمی که به مناسبت جشن سالانه مدرسه برپا می گردد با همکاری مرحوم ناصر فرهمند و مرحوم محمد میرزای رفیعی نمایشنامه ای را به نام رفیق ناجنس بازی می کند که مورد استقبال قرار می گیرد. این نمایشنامه و بازی رضا ارهام صدر به قدری جالب و بازی بوده است که مدرسه به جای 3 شب نمایش برای والدین بزرگان شهر 7 شب نمایش اجرا می کند و از شب 4 بلیت فروشی می نمایند. پول جمع شده را برای خریدن یک پیانو به نام ارهام صدر و هدیه به دبیرستان ادب به کار می برند. پس از مدتی مرحوم ناصر فرهمند تئاتر حرفه‌ای تأسیس می کند و با دعوت از ارهام صدر وارد گروه تئاتر اصفهان می گردد. وی می گوید برای اولین بار نمایشنامه های انتقادی کمدی را من به روی صحنه آوردم و علت آن این بود که شبی چند نفر به نام چند تماشاچی که در جلو عکس های تئاتر ایستاده بودند و نمایشنامه‌ای به نام حاج عبدالغفار را اجرا می کردند و رضا صدر نقش نوکر اصفهانی او را بازی می کرده به گوشش می رسد که می گویند دو نفر با هم می گویند اینها دلقکند، اینها مزد بیاندازهای این شهر هستند. رضا ارهام صدر که بسیار ناراحت می شود پیشنهاد می کند که در برنامه های نمایشی تنها برای خنداندن مردم به کار برده نشود. بنابراین با پیشنهاد وی به صورت انتقاد از اوضاع و احوال اجتماعی و گفتن دردهای دل مردم کوچه و بازار بخشی از نمایشنامه های کمدی و نمایشنامه های رضا ارهام صدر می شود. بنابراین رضا ارهام صدر وارد تئاتر گردیده و سبکی جدید را در تئاترهای اصفهان به اجرا در می آورد. بعدها به تئاترهای دیگر می رود و با جدا شدن از فرهمند گروه تئاتری دیگری را در جلفا برپا می نماید که این گروه باعث می گردد به عنوان رقابت سالم هر کدام نمایشنامه هایی بهتر و بهتر از دیگر بر روی صحنه بیاورند. بنابراین رضا ارهام صدر کم کم به عنوان پیشرو و مبتکر برنامه های کمدی و نمایشنامه های طنز انتقادی معروف می گردد. Thank you. خطوط اگر نشانی نگاه بود چگونه باور نکنم سکوت وجود تو را نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد به شبم رنگ سحر غروب چشمان تو زد به چشم مستی بخشد به عشق اثر میبینم به جلوه پروردگار یه خوبه تر میبینم سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را صدر همانطور که گفته شد در سال 1344 در جلفای اصفهان شروع به کار می کند که این فعالیت تا سال 1357 در تابستان 1357 ادامه پیدا می نماید. از نمایشنامه های معروفی که در این گروه اجرا نمود سه نمایشنامه بود که در آنها آخرش کلمه ها بود، بوقلمون ها، یعنی کسانی که برای چند روز گذران زندگی یک مرتبه در هر مورد 180 درجه خودشان را عوض می کنند. دومی رسواها، یعنی کسانی که تظاهر می کنند به خداشناسی و از این راه در هر حال هر رقم که می توانند در اجتماع به اصطلاح بدون رعایت منافع مردم فقط برای منافع جیبشان کار می کنند و اینها رسواهای اجتماع هستند. و سومین کمدی به نام دلقک ها. در طول این چند سال که گروه ارهام صدر نمایشنامه هایی را بر روی صحنه آورد، از آنها معروفتر یکی وادنگ بود، دیگری مست و سومی من میخوام. هنگام نمایشنامه وادنگ، مهدی میساقیه که یکی از فعالان در سینما بود به اصفهان می آید و پیشنهاد نقشی برای ارهام صدر را در فیلم می دهد. این فیلم که بعدها با نام شبنشینی در جهنم که پیس و داستان آن قبلا توسط خود ارهام صدر تنظیم شده بود به روی پرده سینما می رود. در این فیلم که یکی از بهترین فیلم های ارهام صدر است، با کارگردانی آقای ساموئل خاچکیان اجرا می گردد. این فیلم بسیار موفق و مورد علاقه مردم قرار می گیرد و در سینماهای تهران حدود یک ماه و نیم به طور مرتب نشان داده می شود. پس از آن ارهام در فیلم های دیگری مانند فیلم شوهر پاستوریزه که دست گل به آب داده و لج و لج بازی که هر سه ساخته نصرت الله وحدت دوست و همبازی وی و همکار وی بود به همراه احمد نجیب زاده ساخته می شود. بعدها فیلم جاده زرین سمرقند با آقای ناصر ملک مطیعی هم همبازی می گردد و در فیلم مردان خشن همراه فردین و مشایخی و در سه سریال تلویزیونی هم کار می کند که در میان آنها علاءالدین و چراغ جادو که مردم اسم آن را جعفر جنی گذاشته بودند مورد توجه قرار می گیرد. بعد از انقلاب اسلامی ارهام صدر تقریبا از تئاتر و سینما کنارگیری می کند و مدتی ممنوع التصویر می گردد. ولی پس از مدتی مرحوم علی حاتمی برای فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته از او دعوت می کند و او با شرکت در آن که بسیار کوتاه است دوباره به سینما برمی گردد. ولی متاسفانه این فیلم هیچ وقت نشان داده نشد. زنده یاد رضا ارهام صدر در 24 آذر 1387 یعنی دو هفته پیش در تهران در اصفهان درگذشت و مردم اصفهان و دوستداران هرات طی مراسم تشییع با شکوهی از او قدردانی نموده و او در اصفهان به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی، خدایش بیامرزاد. زاری ز گلستان جهان آرام است، زین چمن سایه آن سر روان آرام است. من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانم جهان قطر گران بارا بست. جهان آرامد، زین چمن سایه آن سر روان آرام است. من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانم جهان قطر گران چمن سایه آن سر روان آرام است. من و هم صحبتی اهل ریا دورم با از گرانم جهان قطر گران چمن سایه آن سر روان آرام است. آن شب زمین پیر این بندی گریخت از سرنوشت خیش، چندین هزار کودک در خواب ناز را کوبید و خاک کرد، چندین هزار مادر مهنت کشیده را در دم هلاک کرد، مردان رنگ سوخته از رنج کار را در موج خون کشید و از گونه هایشان تبسم شوق و امید را با ضربه های سنگ و گل و خاک پاک کرد. در آن خرابه ها دیدم که مادری به عزای عزیز خیش در خون نشسته بود، در زیر خشت و خاک بیچاره بند بند وجودش شکسته بود. دیگر لبی که با تو بگوید سخن نداشت، دستی که در عذاب درد پیرهن نداشت. دیگر زمین تهیست، دیگر به روی دشت آن کودکان ناز، آن دختران شوخ، آن باغهای سبز، آن لالهای سرخ، آن برهای مست، آن چهرهای سوخته از آفتاب نیست. تنها در آن دیار ناقوس ناله هاست که در مرگ زندگی است. سروده‌ای که خوانده شد اثر زنده‌یاد فریدون مشیری از مجموعه شعر بهار را باور کن بود که در سال 1346 منتشر شده است. این شعر گوشه ای از مصائب مربوط به زلزله‌ای که بارها و بارها در ایران رخ می‌دهد را تصویر می‌کند. از بوئن زهرا، لار، تبس، بم، گیلان و رودبار. همانطور که می‌دانیم 5 سال پیش در 5 دی‌ماه در روز جمعه زلزله‌ای به قدرت 6.5 ریشترز به مدت 12 ثانیه شهر بم را زیر و رو نمود. در این حادثه تأسف‌بار 10,000 نفر از هموطنان ما از گروه‌های مختلف مردم، کارگر، کشاورز، هنرمند، صنعتگر، معلم و همه گروه ها در زیر خاک خفتند که یکی از آنها ایرج بسطامی آوازخوان و استاد آواز ایرانی بود. ایرج بسطامی در سال 1336 هجری شمسی در شهر بم متولد شد. اولین استاد آواز وی عمویش مرحوم یدالله بسطامی بود که پایه و اصول و مبانی آواز موسیقی ایرانی را به او آموخت. خود ایرج بسطامی در مصاحبه ای گفته است که موسیقی در خانواده من ریشه عمیق دارد و غیر از صدای خوش که موروثی است، پدرم با موسیقی آشنایی تام دارد و مرحوم یدالله بسطامی عمویم به ردیف ها و گوشه ها و مقام های موسیقی ایرانی آشنایی و مهارت کافی داشت. او که مشوق من در موسیقی و فراگیری آن بود و هرچه در اول من از موسیقی ایرانی اندوختم از ایشان بوده و خود را مدیون وی می دانم. ولی متاسفانه او در اوائل انقلاب در سال 1357 درگذشت. از این واقعه تأسف بار بی اندازه ملول شدم و برای این که بتوانم در روحیه خود تغییراتی بدهم به تهران آمدم و در این شهر بود که با خیلی از استادان موسیقی و تعلیم آواز آشنا شدم که در رأس ایشان هنرمند استاد پرویز مشکاتیان بود که از محضر او کسب فیض نمودم و هم اکنون نیز با گروه عارف به رهبری ایشان کار می کنم. پس از آمدن به تهران، ایرج بسطامی به محضر استاد محمد رضا شجریان راه یافته و پس از امتحان آواز پذیرفته می شود و مدت 2 سال را در محضر استاد محمد رضا شجریان تعلیم آواز می بیند. وی که از شاگردان برجسته و با استعداد استاد بود، برای همکاری با گروه عارف به سرپرستی آقای پرویز مشکاتیان انتخاب می شود. آقای پرویز مشکاتیان خود چنین می گوید: اولین باری که بسطامی را دیدم در خانه آقای شجریان بود. آن زمان ما گروه چاوش را داشتیم. به خاطر شرایط اجتماعی آن زمان به خواننده های بیشتری با صداهای متفاوت نیاز داشتیم و من پشت در کلاس استاد شجریان نشسته بودم تا هنرجوها مرا نبینند. از آنجا بود که از صدای بسطامی خیلی خوشم آمد. ایشان صدای خوبی داشتند و مثل همه آدم های کویرنشین آدم خیلی مهربان و خوبی بود. بعد از کلاس مدتی با او صحبت کردم تا با نقطه نظراتش راجع به هنر و آواز و انگیزه خواندنش آشنا شود، ولی آنقدر ساده یافتمش که مصمم شدم تا با او 1 سالی در مورد قضایای پیرامونی سوای موسیقی به گپ و گفتگو بنشینم. 4 سال بعد این همکاری به ثمر نشست و مشکاتیان آلبوم افشاری مرکب را ساخت و بسطامی در اوج آمادگی آن را اجرا نمود. قرار بود که این برنامه 5 شب در تالار رودکی اجرا شود، اما به علت استقبال گرم مردم و گسترده آنان 2 شب دیگر تمدید شد. در این برنامه که در سال 1369 در تالار رودکی اجرا شد، بسطامی که تازه به جامعه موسیقی معرفی شده بود در گروه عارف غوغا می کند و با خواندن غزلی از سعدی به عنوان بر من که صبوحی زده ام خرق حرام است، ای مجلسیان راه خرابات کدام است، با چون تو حریفی به چنین جای در این وقت گر باده خورم خمر بهشتی نه حرام است، سعدی مکن اندیشه که در کام نهنگان چون در نظر دوست نشینی همه کام است. و صدایش به قول سعدی مرغ را از پرواز و آب را از جریان باز می داشت. ایرج بسطامی پس از آن همراه گروه عارف به سرپرستی پرویز مشکاتیان برای اجرای کنسرت به اروپا می رود و مژده بهار، افق مهر، وطن من، ساخته مشکاتیان از کارهای ایرج بسطامی است. کنسرت های وی با گروه عارف، دستان، وزیری به سرپرستی آقای پرویز مشکاتیان، حمید متبسم، کیوان ساکت و آخرین کنسرت او به نام بیکاروان کولی به سرپرستی آقای کیوان ساکت از کارهای اوست. ایرج بسطامی که بسیار حساس و با روحی بسیار حساس بود، در اوج فعالیت هنری خود با مرگ برادر روبرو می شود و از این رو برای سرپرستی خانواده برادرش به من باز می گردد. بسطامی که علاقه زیادی به برادر از دست رفتش داشت، زمانی که او برای تحصیل آواز به تهران آمده بود، برادر مخارج زندگی او را تقبل کرده بود و این بار نوبت بسطامی بود که به بازماندگان برادرش ادای دین کند. بسطامی که برای آماده شدن برای یک کنسرت در اروپا به بم رفته بود و برای خود را آماده برگزاری کنسرت در اروپا می‌گرد، متاسفانه در حادثه زلزله 5 دی ماه 1382 در شهر بم جان باخت و عالم هنر را از خود تهی گذاشت. آلبوم های وی افشاری مرکب، مژده بهار، افق مهر، وطن من، راست پنجگاه، بوی نوروز، موسم گل، فسانه، رقص آشفته. برای نمونه یکی از ترانه های وی را که گویا شرح حال خودش هست را با هم می شنویم، ترانه گلپونه ها. Thank you. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به علت کمی وقت دنباله برنامه را در آینده نزدیک نچندان دور خواهیم شنید. با خواندن غزلی از حافظ با شما خداحافظی میکنم. دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با چه این بازی توان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیچران کرد. چرا چون لال خونین دل نباشم که با ما نرگس او سرگران کرد. چرا گویم که با این درد جانسوز طبیبم قصد جان ناتوان کرد. به دانسان سوخ چونم که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد. سبا گر چاره داری وقت وقت است که درد اشتیاقم قصد جان کرد. میان مهربانان کی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد. عدو با جان حافظ آن نکردی که تیر چشم آن ابرو کمان کرد. تا برنامه آینده تندرست و پیروز و شادکام باشید. سرتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان باد. منم با شما عزیزان خداحافظی میکنم. یادآوری میکنم که دوستانی که شب یلدا در اجرای برنامه و همچنین در تدارکات برنامه شب یلدا کمک کردن، گروه رقص دیبا، خانم مرجان، آقای طباطبایی، آقای تورج، آقای سنجری، قهرمان تکواندو، از همه این عزیزان تشکر میکنم، به خصوص از مهمانان شب یلدا و همینطور هموطنانی که به ما کمک مالی کردن، آقای اجدادی، خانم رزوانی، خانم پدرام، خانم افشار، خانم مرجان، خانم زهرا داوری، آقای رافیک، خانم سلیمانی، آقای کامی و خانم نسرین. از همه شما عزیزان تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد همچنان در خدمت شما هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و تندرست باشید. Oh, it's عزیزم سیل غم ها. Thank you.